Було й сам набивався, чи косити, чи гнойок із ким розтрусить, гічарку випить, ти не думай. Но не понімали його. Поза очі всяке говорили. Може, й ми чого не допонімаємо? Я без особливого захоплення вислухав цей монолог. Боже, невже даремно жив чоловік? Для чого мучився, для чого писав? Його забули тут. У Києві погудуть і замовкнуть до чергового ювілею. Спітнілі зали розійдуться. Тут його мову, мову, для котрої жив, без жалю гвалтують. А в Києві нічого. Вверх не пішло. Вже й собака не озирнеться на український погук. Побільшало трибунного галасу і не побільшало мови. Розмова несподівано перекинулася в русло армійської мемуаристики. Як я йшов служить, виливав душу Василь, була в мене дівчина, хороша, надо сказати. Тоді в нас був закон у селі, ну, любили вроді. Не зрозумів, піднялися вгору мої брови. То єсть, тіпа, дівчина должна ждати, поки отслужиш, і все. А в мене не получилося з нею. Ну, да то мій лічний, тіпа, стрес. Перестав мовчати Петро. А я помню, як зустрічав 72-й в армії Салагою ще. Дідівщина й тоді була, це зараз, кажуть, не була. Діди собі п'ють, а молодим надо служить, як положено. Зайшов я в кабінку, на очко в смислі. Налив дікалону в мильницю, хекнув, заїв конфетою, чую, куранти б'ють. Оце розбалакався, тобі вдобно отаке посторонньому чоловіку розказувати. Василь допив свій портвейн, хвацько стукнув денцем склянки по столу, перегнувся до мене. Вообще, Сергій, скажу я тобі, знаєш, чого мені не трудно жити? Бо мені все равно, скільки я проживу. І задоволено відкинувся на спинку стільця. Спробуй з ним не погодься. Дивні ми люди. Поїзд, як правило, не йде далі прірви. Коли до неї лишається кількасот метрів, машиніст, провідники і твереза частина пасажирів починають розмірковувати, чи пора будувати міст, чи краще прокласти в обхід рейки. Голоси розділяються. Поїзд мчить наповну. Всесвітній метроном гарячково відтанцьовує секунди. Не знаходиться бажаючих ні зводити моста, ані тягти обхідну колію. Обидва проекти видаються дочасними. Не будемо гарячкувати, гласить компромісне рішення. Бог відає, куди ми йдемо і прийдемо. Учні молодших класів просять старшого парубійка купити пиво. Старшокласники покурюють анашу. Мої однолітки ідуть до тоталітарних сект або вбивають самі. Верховні шамани бормочуть заклинання, від котрих мусить з'явитися духовний розвій. Благальні погляди звертаються до села, а воно вже мало чим краще міста. Мій брат їздив у будзагін в деревню Шуйське Смоленської області. Оповіді про будні російської глибинки відгонили екзотикою. Там всі-всіх посилали на, інколи семилітній пацан 70-літнього діда. А дід добродушно дивувався. Мєлкий, а смишльоний. Там звістка про завіз одеколону миттю підіймала на ноги всю працездатну частину і брали по ящику. Не для гоління, звісно. Там був шофер Коля Калінєнков на прізвисько Джексон, водій сільрадівського автобуса. Тверезим його начальство знайти не могло. Він, як правило, сідав їхати тоді, коли вже не міг ходити, і по дорозі часто забував, куди він, власне, їде. Про якісь правила руху вважалося святотатним говорити. А без номерних знаків можна було доїхати до самої В'язьми, затарити кілька каністр бочковим пивом і повернутися. Номери стало неможливо відновити після того, як Джексон заснув п'яний із цигаркою в автобусі, спаливши його майже вщент. Не без труду бідолашну машину відремонтували. Пошмарували фарбою сріблянкою, яка стояла в радгоспному резерві для цвинтарних огорож самотнім пенсіонерам. Про те, щоб Коля згадав номери, не могло бути й мови. Так і їздив далі. Перед самим відбуттям студентів-хохлів Коля Джексон з водієм бензовоза Толею Бізюковим за дві доби випили на двох 13 пляшок московської та чайник самогону. Далі в якійсь халепі їм поламали на двох 13 ребер, а Толі, за його власним висловом, чан пробілі. З розрахунку за випите, очевидно. Якби я був письменником, говорив брат, то написав би твір під назвою «Спогади про Джексона». Інтригуюче, правда? То все відбувалось не у нас, там у них був